vacation. Alam ko di madali yan, pero gusto kong yumaman malasang verso. Kayang mamigay ng marami kasi sobra. Galing sa wala, ngayon boss na. Di nakakalimot kahit solid na. Gusto ko yung maman malasang versos. Kayang mamigay ng marami kasi sobra. Galing sa wala, ngayon boss na. Di nakakalimot kahit solid na. Sinan di believe Pilipinong galing zero na naging elite. Tapos kusang tumutulong nang hindi pilit. Iba to sa madalas nilang naririnig. Walang kasing astig. Yung mga auto pina-auction para sa charity. Pag sinabing hindi auction, sa'yo na may mali. Natural lang na pag may sobra, malamak kakakontra. Sa mga sumuporta, malamang dun magbabawi. Ganun kadali, Kuya Sam, basihan, tsaka sample. Pag apaw, ipamigay na lang ka sa matapon. Lagpas na dekada, may panada, di pa payag. May masayang na biyaya, pumapatas, pinandaya ng iba. Gusto ko yung maman malasap, malasap. Gusto malasahan, malasap, malasap. Kung ano ba ang pakiramdam nung marami kang kayang maambunan. Kaya gusto kong yung maman malasang versos. Kayang mamigay ng marami kasi sobra. Galing sa wala, ngayon boss na. Di nakakalimot kahit solid na. Gusto ko